उची उंचे, उची उंचे, उंचति। उची में क्या हो गया उच्चता से, ये तो नुम दातो हो, नुमागम हो गया, अनुस्वार पसंद हो गया, उंच नियम उंच लाप्ति सकार उंच अति मिला गया, उंचति उंचत उंचंती उंच से उंचत उंचत उंछा ने उंछा उंछा उंच से लिट लगा जब लाओगे तो पहले जितना आम हो जाएगा। तो उंच क्या है, ये जादी है और गुरुमान भी है, गुरु संयोग हो जाएगा, संयोग है गुरु। अगर इजादी गुरुमान होने से आम हो गया, उंच आम लिट इजादे से गुरु मतो अंतरिक्ष और आम हसुद से लिट का लुक हो गया, उंच आम मिला दिया उंचा आम अंत का क्या होगा, क्रीचानुप्रजित है लिटी, क्री का अनुप्रयोग हो गया, उंछाम क्रीद लिट विशेषकार पूर्वक जो पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही होगा। उंचान चकार है, उंचान चक्र तो उंचान चक्र हो, उंचान चक्र था उंचान चक्र तो उंचान चक्र, उंचान चकार है उंचान चक्र, उंचान चक्री मो उंचाम बबू व उंचाम बबू बतु उंचाम बबू हो, उंचाम बबू भी था उंचाम बबू बतु उंचाम बबू व उंचाम बबू व उंचाम बबू भी व उंचाम बबू भी म उंछा मास उंछा मास उंछा मास उंछा मास उंछा मास उंछा मास उंछा मास उंछा मास उंछा मास मो उंछिता उंछिता रो उंछिता सेठ धातु होने से है ना, सेठ धातु छांत में एक ही गिना प्रच्छ बाकी कोई छांत अनिट होता नहीं, सब सेठ होते हैं, इसलिए उंचिता उंचिता रो उंचिता रह उंचितासी उंचितास्थ उंचितास्थ उंचितास्मि उंचितास उंचितास्म उंचिष्यति उंचिषत उंचिष्यन्ति उंचिष्यति उंचिषत उंचिषद उंचिष्यामि उंचिषा उंचिषामः उंचत उंचदात उंचदा उंचन्तो उंच उंचदात उंचतम उंचद उंच उंचानि उंचा उंचामः औंचत क्योंकि आठ तमस्य आठ लगेगा आजादी होने से आठ से वृद्धि होगी, औंचत औंचताम औंछन औंछ औंचतम औंचद औंछम औंछा औंछाम उंछेत उंछेत उंछेताम उंछेयु उंछे हे उंछेतम उंछेत उंछेयम उंछे उंछेम उंछ्यात उंछ्यास्त उंछ्यासु उंछ्यः उंछ्यास्त उंछ्यास्त उंछ्यासम उंछ्यासु उंछ्यासु औंछित मैंने आठ होगा इत का लोप औंछित औंछित औंचिष्ठाम औंचिषु औंछी ही औंचिष्ठम औंचिष्ठ औंचिषम औंचिषु औंचिष्म औंचिष्यत औंचिषताम औंचिष्यन औंचिष्यः औंचिष्यतम औंचिष्यत औंचिषम औंचिष्या औंचिष्या। इसे मूल में क्या लिखा, उंचा कणशा आदानम कणिशाद्यर्जनम शिलम इति यादव, एक यादव कोश उस कोश में शब्द लिखा उंचा कणश आदान, उंचा उस क्रिया कहते हैं जिस क्रिया में व्यक्ति कण कण को ग्रहण कर संग्रह करता है और संग्रह करता ही नहीं उसके आधार पर भी जीवन चलाता है, उस व्यक्ति को कहने शिल वृत्ति वाला है वो कणाशी कणिशाद्यर्जनम शिलम, कणिशादि का अर्जन करता वह जीवन यापन करने वाला जो था वो शिल वृत्ति वाला कहा जाता है। रिच्छ गति इंद्रिय प्रलय मूर्ति भावेश रिच्छ धातु आता है यहां चकार का कार संज्ञक है और उदित होने से परसेपदी हो गया, रिक्ष से लट तिरछप अधिकारी प्राप्त है उसके बाद श हो गया, रिक्ष तिरछ रिक्ष बनाना है इसका अर्थ दिया गति, गति माने जाना और इंद्रिय प्रलय इंद्रियों का नाश मैंने अंधा लंगड़ा लूला और इंद्रिय नष्ट हो गया, इंद्रिय का व्यापार खत्म उसको ले लेना, मूर्ति भावेश हो निष्ठे निश्चेष्ट बन जाना जैसा जो सोया पड़ा है मूर्ति भाव में पड़ा होगा, ध्यान से तो मूर्ति भाव स्थिर बैठा हुआ हिल नहीं रहा निश्चेष्ट अवस्था उसको मूर्ति भाव कर। इन तीन अर्थों में रिश्ता तो प्रयोग होता है इसका आपने आर्छक लुंग लकार के वचन गुरु आपने हल संधि का अंत में दिखाया है पदांता द्वा में पदांता किम आर्छत ऐसे बोला था वहां पर है ना, इसी धातु पर उत्ता हो अब रिचदा से लट तिप सर प्राप्त रिच आती मिला लीजिए रिचद रिचद रिचंती रिचे से रिचद रिचद इच्छा में इच्छा और इच्छा में रिचदा से लिट लकार रिचदा लिट रिचदा लिट इस अवस्था में क्षत्रियता गुण है क्षत्रियता से क्या होगा गुण होगा, गुण को क्या होगा री को गुण हुआ तो अर्थ अर्थ धन अ लघुपद नहीं रहेगा ना, इच्छा अच्छा का संयोग है, संयोग से क्या होगा, संयोगी गुरु हो गया, लघु उपदान मिलेगा, गुण प्राप्त नहीं था, इसे एक सूत्र विशेष अलग ही बना दिया, उसे इच्छति प्रकट कर दिया, उस सूत्र से लिट में गुण कर दिया, गुण से अर्च धन लिट, लिट को तृप्ति अर्च धन अधिकारी करो पूर्वाभ्यास अलाद शीर्षक करने के बाद क्या हो जाता है, आ अर्च अर्च अ, उस दिन में आप कहेंगे तस्मान उठ दिया कि अतः आदेश आपने अभ्यास के आकार को दीर्घ कर दिया, अक हो गया अभ्यास में आ आ अर्च दीर्घ हो गया, तस्मात दीर्घीभूता द्विहलो नुडागम स्यात् बोला था, है तस्मात नुट द्विहल सूत्र से नुटागम होना चाहिए था, तब प्रश्न उठा भाई वहां सूत्र द्विहल का है, यहाँ तो तीन हल हो गया, रेफ है च है छ है, उस पर निकाम मूल में द्विहल ग्रहण से अनेक हल उपलक्षण प्राप्त नॉट, द्विहल जो ग्रहण किया है वो अनेक हल का उपलक्षण है, इसीलिए नुट हो जाएगा, नुट का हुआ आदिन तटकित अर्च के आदि नर्च हो गया, आ और नर्च मिला दीजिए आकार को भी नर्च आकार, तो आनर्छ आनर्छ तो आनर्छ हो आनर्छित अनर्छ तो आनर्छ अनर्छ अनर्छ अनर्छिम, और ऋच धातु से क्या होगा, ऋच दंता किसी में वला लक्षणित होने पर रूप बनता है, रिचिदा रिचिदार रिचिदार रिचितासी रिचिदास रिचिदास रिचितास रिचितास रिचिदास रिचिषति रिचिषत रिचिषति रिचिषसि रिचिषत रिचिषत रिचिष्याम रिचिष्याह रिचिष्याम, रिचतु रिचता रिचता रिच्छन्तु रिच्छ रिचता रिचतम रिचत रिच्छामि रिच्छाव रिच्छाम, रिच संलग्न लगा रिचदन लंग आठ आठ अगम हो गया, आ रिचदन लंग लंक तिप कतीत शीलोपगत हल बच गया, शक प्राप्त शव अशक आ रिच त आठ सवृद्धि आर्च अत मिला दीजिए, आर्छत आर्चता आर्छन आर्छ आर्चतम आर्षद आर्छम आर्छाव आर्छ, और लोग में चक्कर में साहब परीक्षा गलत प्रबंध से नहीं करता, लाभ हित में है या अहित में, सत्य हित में या अहित में, कुछ ऐसा है ना, आपकी इच्छा करते किसी भी विषय की इच्छा करते हैं, उस इच्छा का विषय को क्या मानेंगे आप, अगर बेदमी वो मुझे प्रकार अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वह सब कुछ करते हैं। इसे कहा गया लोक पापमात्रा, और लोक कारण कौन है, मोह। इसे लोक जागरूक का अब पढ़े थे मोह, मोह को लोक होगा, लोक होने से पाप, यदि इच्छा के बाद विवेक करते हैं तो मोह तो संबंध है उसे काम लिया जाएगा। तुम जो करो वही वो भी करे कुछ उनको कह सकते हम लोग क्या लड़ाई करनी तुम जब कर हमारी शक्ति हम जिंदे हो गए इच्छा क्या है परस्य ताते त्रिम्फधातु में जो म दिख रहा है वो न है वास्तव, अनुस्वार प्रसवण हो गया था, इसलिए क्या होगा, त्रिम्फ के वह नकार का लोप हो जाएगा। शेत त्रिम्फादि नाम लुम वाच्य से लुम करना पड़ेगा, नकार का लोप कौन करेगा, अनिताम हलोपदाया अनिताम हलोपदाय पढ़ा था ना बहुत पहले हरंत पुलिंग में, टांग प्रांच वगैरह जो बनाए थे अंचु धातु में लगाया था, और इदित से आया हुआ नुम को लोप नहीं कर सकता, अनिदिता इदित से आगम नहीं हुआ है, ऐसा जो प्रतिपदोक्त जो धातु में ही प्रकृति में ही विद्यमान जो नकार है उसको लोप करता है, कित गित प्रत्यय करता है, ऐसा क्या है गित है, गित होने से न का लोप हो जाएगा। और फिर दो बार नुम कैसे करेंगे हम, उसमें तो है नहीं क्षेम उचादि नाम करने के लिए, मुचादिगण में नहीं है, बाहर है ये, तो क्या करोगे, तो वार्तिक लाया शे त्रिम्फादि नाम नुम वाच्य, शे त्रिम्फादि नाम नुम वाच्य, श प्रत्यय परत्यय त्रिम्फादि, या त्रिम्फादि से कोई गण नहीं समझना, यह आदि शब्द प्रकार अर्थ में है, क्रमश अर्थ में, इसे धातु पाठ में देखो त्रिम्फाया उसके बाद नंबर कौन सा है उसको भी नुम कर दो, ऐसे गड़बड़ नहीं करना है, धातु पाठ में त्रिम्फादि क्रम में जो पटित धातु हैं उन क्रम में पटित धातुओं को नुमागम नहीं करना, क्योंकि जहां जहां ऐसे दिखाई देता है, कैसे जैसे यहां हुआ, क्या हुआ यहां पर, यह क्या हुआ, नकार को अनुस्वार करके परसवरण कर दिया गया है ना, ऐसा जिस धातु में हुआ हो इस गण में शा प्रत्यय प्रत्यय हुए उन्हीं धातु का करना नुमागम है ना, जिस धातु में नकार था उसको अनुस्वार करके परसवरण कर दिया गया, ऐसे जो धातुओं का नकार लोप करोगे आप अनुसार प्रसरण असिद्ध होने से अनिता में लगता है क्या होगा, नकार लोप हो जाएगा, तो त्रिफ बचा है ना, उसको नुम कर, इस प्रकार के जितने धातु हैं इस गण में उन सभीओं को आप नुम करेंगे, इसे क्रम से नहीं लेना, धातु पाठ का क्रम से त्रिम्फादि को नहीं लेना, इसे कहते देखो आदि शब्द प्रकारे प्रवृत्ति अर्थ में नहीं है, आदि शब्द क्या अर्थ में, प्रकार अर्थ में, आदि शब्द का अर्थ प्रवृत्ति नहीं, यह इससे अगला अगला अगला अगला अगला अगला करके नहीं लेना, इससे अगला उससे अगला उससे अगला क्रम होता है ना, क्रम प्राप्त के लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, प्रवृत्ति संस्कृत में बोला जाता है, और प्रकार का मतलब क्या, इसके जैसे जो है उनको लेना, क्रम को छोड़ना, इसे आदि शब्द प्रकार है, तेना यत्र नकार न सकता ते त्रिम्फादि, इसे जो जो धातु इस त्रुदाधिकरण में जो जो धातु नकार से अनुशक्त है अनुस्वार परसरण आदि हुए हैं जो, उन सभी को त्रिम्फादि में ले लेना, तब प्रश्न उठेगा इसका क्या पहचान है, पहचान कैसे, पहचानोगे कैसे कि यहाँ पर नकार था और अनुसार प्रसरण हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, तय कैसे करोगे, एक श्लोक दिया उसके लिए, नकार जानुस्वार पंचम झलिधातुषो, झलिधातुषो मुख्य पॉइंट, धातुओं में अंतिम अक्षर को एक कौन सा, वो झल है क्या, यदि झल है तो समझ रहे नकार को अनुसार प्रसरण होगा कि नश्च पदांत से झल है, कह दिया नकार रजौ अनुस्वार पंचमौ, अनुस्वार हो या पंचम वर्ण भी दिखाई दे, कई बार होता है ना पंचम वर्ण करने लगने यही से बाहर वाला है, यही से बाहर का मतलब क्या, अंत में झल है, झल मैंने सभी झल में आता है, और उसे प्रसरण क्या करोगे, प्रसरण कुछ होगा नहीं, कि यही से बाहर है ना, यही पर में हो तो प्रसरण होता है, यही से बाहर कौन है, श श स हा, ये सब झल में आते हैं, उनके पर रहते प्रसरण तो होगा नहीं, तो क्या रह जाएगा, अनुस्वार रह जाएगा, इसे कहते हैं उस अनुस्वार को पहचान लेना, वो भी नकार का ही किया हुआ अनुस्वार, झल के में भी झल में दो ऐसा करना पड़ेगा, ये जो अनुस्वार कहा रहेगा शल, और ये रहेगा झय, झय पर रहते हुए प्रसरण हो जाएगा और शल में अनुस्वार दिखाई देगा, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर है, अंतिम वर्ण यदि शल है तो अनुस्वार दिखेगा धातु के बीच में। यदि अंत्य वर्ण झय है तो परसवर्ण दिखेगा, म दिखेगा, म दिखेगा, ण दिखेगा, या दिखेगा, पंचम वर्ण दिखेगा। तो वर्ग के ऊपर निर्भर है ना। इसे क्या लिख रहे हैं, नकार रजौ अनुस्वार पंचम श्लोक के पहला सवर्ण ज्यादा अक्षर हो जाता ना, इसे पंचम लिख दिया अनुस्वार पंचम झलि धातुषु। इसी प्रकार से धातु का बीच में जो शकार, जैसा भी आपने देखा था, कौन सा था वो नहीं आया अभी तक, स है दिख रहा है, वो वास्तव में स है, वो वृष्टि में था शायद, वो वृष्टि छेदनी में था। ये जो वृष्टि दिख रहा है ना, ये स, ये दंत सकार के स्थान पे हो रखा है। ये कब कैसे पहचान होगा, यहाँ है जो वो दंत सक हुआ और अन्यत्र कहीं शह वो नहीं है, ये कैसा पहचाना आपने, वो भी देख रहे हैं। सकारज सकारश्च साटवर्गस्तवर्गज और जो भी शकार दिखाई देगा स्टू का योग में, ये शकार जो दिखेगा स्टू का योग में, उसको समझना दंत सका, तो सुना स्टू से हुआ है समझ। और नहीं नहीं नहीं नहीं, और टवर जो दिखता है कुट्ट डोटा दिख रहा है, लेने तवर से जन्य है या नहीं है, निर्णय कैसे लोगे आप, यदि शकार से पर में है तो वो टवर्ग को तवर्ग जन्य समझ, यानी है ना, शकार क्या मूर्धनि शकार नहीं है। यदि मूर्धनि शकार से पर में किसी धातु के अंदर त दिख रहा है तो समझना वो त से जन्य है। मूर्धनि शकार से पर में तवर्ग दिखेगा तो समझो वो तवर्ग से जन्य। उसी हिसाब से आप सूत्रों को लगाएंगे, वो टकारांत नहीं रहेगा, वो तकारांत रहेगा। श्लोक बना दिया उन्होंने, नकार अनुस्वार पंचम झलि धातुषु सकारज सकारश्च षट्वर्गस्थवर्गज षट्वर्गस्थवर्गज ष से पर में आओ जो टवर्ग है उसी को तवर्ग से जन्य समझना। अतएव जो त्रिंश है ये कैसा है, झय परक है ना, झल परक है, अतएव इस मौक हम समझेंगे अनुस्वार परसवण हुआ वस्तु है, आते अनितम लोप दया से उसको लोप कर दिया। जब लोप हो गया तो त्रिफ बचा, तो अब वार्तिक से निम हुआ, निम होकर के दोबारा अनुस्वार परसवण होकर बना त्रिंफति। ये लाभ यहां नहीं दिखता है, अन्यत्र लाभ है। त्रिंफति त्रिंफत त्रिंफंती त्रिंफसी त्रिंफत त्रिंफत त्रिंफामी त्रिंफाम त्रिंफाव त्रिंफाम त्रिंफाव त्रिंफाम त्रिंफ त्रिंफ तर त्रिंफ त्रि त्रिंफ त त्रिंफ ना व्रत तो लगेगा तर हो जाएगा त बचेगा त त्रिंफ त त्रिंफ त त्रिंफु त त्रिंफो त त्रिंफी त्रिंफु त त्रिफ त त्रिंफ त त्रिंफीव त त्रिंफीव त त्रिंफीव त त्रिंफीम त्रिंपिता त्रिंपितारो त्रिंपितार त्रिंपितासी त्रिंपितास त्रिंपितास्थ त्रिंपितास्मी त्रिंपितास्व त्रिंपितास्म त्रिंपिषति त्रिंपिषत त्रिंपिषन्ति त्रिंपिषसी त्रिंपिषत त्रिंपिषत त्रिंपिष्यामि त्रिंपिष्याव त्रिंपिष्याम त्रिंफतु त्रिंपता त्रिंपतां त्रिंफन्तो त्रिंफा त्रिंपता त्रिंपतं त्रिंपत त्रिंफानि त्रिंफाव त्रिंफाम अत्रिंफत् अत्रिंफतां अत्रिंफन् अत्रिंफा त्रिंफतम् अत्रिंफत अत्रिंफम् अत्रिंफाव त्रिंफाम त्रिंफे त्रिंफेदा त्रिंफेयु त्रिंफे त्रिंफेदं त्रिंफेद त्रिंफेयम त्रिंफेव त्रिंफेम त्रिफ्या याद गुलाब दिख रहा है नकार गुलाब हुआ अब नुम नहीं हो सकता ईशा नहीं है ना पर मैं वार्तिकार ने क्या कहा शे त्रिंफा दिन वाच्य श के प्रति हुआ आचरण में शब्द होगा ही नहीं त्रि त्रिफ धन या आचरण में या सत है ना या कित कित क्या हुआ अनिता मतलब प्रदेश नकार गुलाब हो गया त्रिफ और याद बच गया अब नुम हो नहीं सकता रुक क्या बनेगा त्रिफ्या त्रिफ्यास्तान त्रिफ्यासु त्रिफ्या त्रिफ्यास्त त्रिफ्यास्त या नकार का लोप होने नुम हुआ क्या? नकार का लोप हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? कौन सूत्र से? अनिता मलोप सूत्र से। उसका दोबारा नुम किया आपने? लट लकार में आपने क्या किया था? किया था ना, दोबारा करने पर वैसे वैसे दिखा, पहले जैसे था वैसे दिखाई दिया था। इसका आप सोचेंगे क्या लाभ हुआ? अब फर्क दिख रहा है नहीं? यहाँ दोबारा कर ही नहीं सकते, इसीलिए लोप करने का लाभ यहाँ दिख रहा है, वहां लोप करने का लाभ नहीं दिखाई दे रहा। कहा है पर मैं वो क्या कहा था? शे त्रिपादी नाम बाचा सुखाने मृड प्रण सुखने मृड दात और प्रण दात दो सुख देना, सुख देना ये भी सेट ही होते हैं, वही सूत्र विशेष लगना नहीं है। मृडति मृडत मृडंदी मृड से मृडत मृडद मृडा में मृडा मृडा ममरड ममृड तो मृड हो ममरडित मृड तो ममृड ममरड ममृडि मृडिमा मरडिता मरडिदारो मरडिदार मरडिदासी मृडदास मृडदास मृडदास मडिशति मृडिशत मडिशंति मडिशसि मृडिशत मडिशत मडिश मृडतो मृडदा मृडदा मृडंदो मृड मृडदा मृडद मृडद मृडानि मृडा मृडाव अमृडत मृडदा मृडद अमृडन अमृड अमृडतम अमृडद अमृडम अमृडाव मृडाम मृडे मृडिता मृडेयु मृडेह मृडद मृडेद मृडय मृडेव मृडेव मृद्या मृद्यास मृद्यासु मृड्या मृड्यास मृड्यास मृड्यास मृड्यास मृड्यास अमरदीत अमरडिष्टा अमरडिशु अमरडिशु अमरडिहि अमरडिष्ट अमरडिष्ट अमरडिशम अमरडिशु अमरडिश अमरडिश्यत अमरडिशदाम अमरडिशन अमरडिश्यः अमरडिशदम अमरडिशद अमरडिशम अमरडिशाव अमरडिशाम प्रडति प्रडता प्रडति प्रडता प्रडन्ति प्रडसि प्रडत प्रडद प्रडामि प्रडाव प्रडाम पपर्ड पप्रडत पप्रडोः पपर्डिल पप्रडत पप्रडः पपर्ड पपर्डे पप्रडिव पप्रडिव प्रडिता प्रडिदारो प्रडिदार प्रडिदासी प्रडिदास प्रडिदास प्रडिदासी प्रडिदास प्रडिदास प्रडिशति प्रडिशत प्रडिशन्ति प्रडिशसि प्रडिशत प्रडिशत प्रडिश्यामि प्रडिशाव प्रडिशाम प्रडतु प्रडता प्रडतां प्रडन्दो प्रडा प्रडता प्रडतं प्रडत प्रडानि प्रडाव प्रडाम अप्रडत प्रडतां प्रडन् अप्रडः प्रडतम प्रडत अप्रडम प्रडाव प्रडाम प्रडे प्रडिदां प्रडेयोः प्रडेहे प्रडेदं प्रडेद प्रडयम् प्रडेव प्रडेम प्रड्या प्रड्यासम प्रड्यास प्रड्या प्रड्यासम प्रड्यास प्रड्यासम प्रड्यासम प्रड्यास अपरडीत प्रडिष्टम प्रडिशु अपरडिहि अप्रडिष्टम प्रडिष्ट अपरडिशम अप्रडिशु अप्रडिशम अपरडिश्यत प्रडिशदा प्रडिशन अपरडिश अप्रडिशदा प्रडिशद अपरडिशम अप्रडिशा अप्रडिशाम शुनगतौ शुनदातो गति अर्थ में शुनदातो गति अर्थ में होता है जाना अर्थ ये भी सेठ ही है नान तो गिनती नहीं है सेठ ही सुनति लड़ते प्राप्त स हुआ सुनति सुनत सुनती सुनसि सुनत सुनत सुनामि सुनाव सुनाम शुशोण शुशुन तो शुशुनु शुशु शुशोनिध शुशुन तो शुशुन शुशोन शुशुनिव शुशुनिव सुनिता सुनितारो सुनितार सुनितासि सुनितास सुनितास सुनितासि सुनितास सुनितास सुनिषति सुनिषत सुनिष्यन्ति सुनिषसि सुनिषत सुनिषद सुनिष्यामि सुनिषाव सुनिषाम सुनतु सुनता सुनताम सुनंदो सुन सुनता सुनतम सुनद सुनामि सुनाव सुनाम अशुनत सुनताम अशुनन अशुन सुनतम अशुनद अशुनम अशुनाव सुनाम सुने सुनताम सुनेयुः सुनेह सुनेतम सुनेद सुनेयम सुनेव सुनेम शून्या शून्यासम शून्यासु शून्य शून्यासम शून्यास्त शून्यासम शून्यासु शून्यास्म अशोनीत सुनिष्ठाम अशोनिषुः अशोनीहि अशुनिष्ठम अशुनिष्ठ अशोनिषम अशोनिषु अशोनिष्म अशोनिषत अशोनिषताम अशोनिषन् अशोनिष्य अशोनिषतम अशोनिषत अशोनिषम अशोनिष्याव अशोनिष्याम